Górska o klimacie. W Trójce już w najbliższy poniedziałek w południe. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela 16 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda o Rosji to ostatnie duże państwo kolonialne. Minister zdrowia zapowiada codzienny system monitorowania, wystawiania i realizacji recept na opioidy. O 15 Polacy grają pierwszy mecz na piłkarskich mistrzostwach Europy. Rywalem są Holendrzy. Ostatnim dużym państwem kolonialnym nazwał Rosję prezydent Andrzej Duda podczas swojego wystąpienia w Szwajcarii. W Wilgenstock na szczycie pokoju przedstawiciele ponad 100 krajów i organizacji chcą rozpocząć proces pokojowy dla Ukrainy. To Rosja zaatakowała Ukrainę, mimo że nie było do tego powodu. To stwierdzenie najczęściej powtarzało się w blisko 31 wystąpieniach konferencji zorganizowanej przez Szwajcarię. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Rosja nie potrafi zamknąć tego, co złe w jej historii. W części świata, którą reprezentuje, Rosja jest nazywana więzieniem narodów. To dlatego, że jest domem dla blisko 200 grup etnicznych, których większość stała się mieszkańcami tego kraju przez takie działania, jakie Rosja prowadzi obecnie w Ukrainie, powiedział Andrzej Duda. Krytyka Rosji ze strony przytłaczającej większości mówców miała na celu ustalenie sytuacji wyjściowej. Politycy chcą jednak przygotować plan działań, który doprowadzi do dołączenia Rosji do rozmów o zakończeniu jej wojny przeciw Ukrainie. Konferencja ma być pierwszą z drugiego cyklu. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Od poniedziałku będzie działał codzienny system monitorowania, wystawiania i realizacji recept na opioidy, w tym fentanyl, powiedziała w Polsat News minister zdrowia. Izabela Leszczyna, której wypowiedź znalazła się w sobotnim materiale stacji, powiedziała, że kiedy w czasie pandemii wprowadzono do systemu prawnego teleporady, to razem z nimi weszły w życie tak zwane receptomaty. Niestety nie zostały wprowadzone do porządku prawnego w sposób na tyle szczelny, żebyśmy nie musieli tego poprawiać, dodała. Zaznaczyła, że luki prawne będą najszybciej jak to możliwe usunięte. Podkreśliła, że poleciła dyrektorowi Centrum E-Zdrowia wdrożenie stałego monitoringu wystawiania i realizacji recept na opioidy. Piłkarska reprezentacja Polski już w niedzielę rozegra swoje pierwsze spotkanie w fazie grupowej Mistrzostw Europy w Niemczech. W Hamburgu drużyna selekcjonera Michała Probierza zagra z Holandią. Trener Probierz stara się szukać pozytywów przed meczem. Wszyscy nas wskazują na straty. No jak się gdzieś słyszy, to generalnie nie mamy szans, dlatego jako zespół jesteśmy outsiderem tutaj, ale jako grupa dla nas to jest najważniejsze i może jak tak patrzymy z perspektywy, to dla mnie najważniejsze jest to, że stworzyliśmy zespół, który chce walczyć jego jeden za drugiego. Michał Probierz podkreśla, że rywale reprezentacji Polski nie należą do najłatwiejszych. My jako zespół tutaj spokojnie do tego podchodzimy, przeciwstawimy się na pewno, jeżeli chodzi o agresję, przeciwstawimy się dobrą organizacją gry i wierzę, że ten ostatni mecz z Francją będzie dalej dla nas bardzo istotny, jeżeli chodzi o awans tej grupy. A początek meczu o 15. Południowa Floryda zmaga się od kilku dni z historycznie intensywnymi opadami deszczu. Wiele części aglomeracji Miami, dalej na północ po Sarasota nad Zatokę Meksykańską, jest podtopionych. Obecna sytuacja wpłynie też na uprawę floryckich pomarańczy, a co za tym idzie światowych cen soku pomarańczowego. Amerykańskie media alarmują, że problem ten powtarza się od kilku lat. Korzenie obecnych problemów z dostawami sięgają dziesięcioleci. W 2005 roku na Florydę przybył inwazyjny robak zwany azjatycką psylidą cytrusową, wstrzykując bakterie ze swojej śliny do drzew pomarańczowych tego stanu. Bakteria powoli zabija drzewo, niszcząc jego system korzeniowy. Specjaliści nie potrafią sobie poradzić z tym problemem. Wpływ jest rozgocący. W 2004 roku, zanim choroba zwana zazielenieniem cytrusów dotarła na Florydę, stan wyprodukował 200 milionów pudełek pomarańczy. W tym roku wyprodukuje niecałe 20 milionów. Żaden gatunek drzewa pomarańczowego nie jest całkowicie odporny na zazielenienie, ale naukowcy próbują wyhodować takie, które będą na to bardziej tolerancyjne. Wpływ na urodzaj mają również obecne rekordowe opady deszczu. Ceny soku pomarańczowego zawsze charakteryzowały się zmiennością. Spadały, gdy zbiory spowodowały nadmierną podaż pomarańczy i wzrastały, gdy mróz lub huragan niszczył drzewa owocowe. W USA i tak już zmniejszona produkcja pomarańczy na Florydzie spadła o 62% w sezonie 2022-2023 po tym, jak huragan Ian jeszcze bardziej uderzył w uprawę. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia pochmurno, miejscami spadnie deszcz i może zagrzmieć. Od 22 do 26 stopni, chłodniej będzie w pasie od Pomorza przez ziemię łódzką po Małopolskę. Najwyżej 21 stopni, a nad Zatoką Gdańską tylko 17. Autopromocja. Hello, this is Reza Shahady, speaking from Ramallah on Western Bank, Palestine. Dlaczego Izrael boi się Palestyny? Jak żyje się dziś na zachodnim brzegu? Co sprawia, że wybitny palestyński pisarz i prawnik od 8 miesięcy nie może opuścić swojego domu? Raja Shahadeh opowie o tym w niedzielę po 20 w audycji Wszystkie Książki Świata. Zapraszam, Michał Nogaś. Autopromocja. Proszę sobie wyobrazić, że dokładnie za tydzień o tej porze przywitam Państwa z Katowic, a dokładnie z festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Najszlachetniejszego festiwalu z muzyką elektroniczną organizowanego w naszym kraju. Z jego dyrektorem i szefem artystycznym Adamem Goćkiem coraz częściej mamy problem z ustaleniem, która to już jest edycja. Nawet była ostatnio kupa śmiechu, kiedy już szykowaliśmy się w tym roku na jubileuszową 20. A tu się okazało, że jednak ta będzie tą 19. Dobry wieczór, witam w twojej dźwiękowej przestrzeni. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. A początek naszego spotkania wypełni muzyka zespołu zeszłorocznej 18. edycji festiwalu. Na jednej ze scen usytuowanych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym wystąpił PVA Band. No end in sight. Mam jedno piękne zdjęcie zrobione podczas występu Brytyjczyków, na którym to taki szeroki słup białego światła pada ze sceny na publiczność. Białe digitalowe piksele bardzo mocno świecą z tej fotografii. Trzeba troszeczkę poszperać, ale można je znaleźć na moim profilu facebookowym. W każdym razie wybrzmiałe nagranie to rzecz jasna take studyjny. Pochodzi z debiutanckiej pełnometrażowej płyty PVA zatytułowanej Blush. A PVA to Ella Harris wokalnie, Josh Baxter również i na perkusji Louis Satchel. Wszystko rzecz jasna skąpane w syntezach dźwięków generowanych na klawiszach. No i muszę przyznać, że przez kilka ładnych miesięcy od wydania tej pierwszej debiutanckiej płyty, było to w 2022 roku, miałem problem z tym, że to Brytyjczycy, ponieważ ta stylistyka jest dla mnie momentami gdzieś tam osadzona w krautroku. I może przez pryzmat jakiejś fantazji ten gatunek dla mnie we współczesności powinien pobrzmiewać właśnie w takich krautowych rejestrach. A zobaczyłem zespół na scenie, oczywiście na festiwalu Tauron Nomamu Muzyka. No i wtedy jeszcze podczas tego występu, podczas tego koncertu doszły skojarzenia z punkiem i klaszem. Tak czy owak, elektronika najwyższej próby również z tego powodu, że gra na setkę oraz na przykład dlatego, że nagrywana w studiu z powietrza przez mikrofony. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice towarzyszy nam od wielu lat. W tym roku po przerwie znowu sprawujemy patronat medialny nad tym przedsięwzięciem, zatem w przyszłym tygodniu proszę się spodziewać obfitej reprezentacji naszego trójkowego zespołu oraz wielu audycji i relacji na naszej antenie. Festiwal rozpocznie się w czwartek i potrwa łącznie z wydarzeniami dodatkowymi do niedzieli, do niedzielnego wieczoru. Dziś z kolei proponuję kilka odwołań do tegorocznego programu, no i do kilku gwiazd, na które w ten czy inny sposób będę polował z intencją przeprowadzenia wywiadu. Ranking otwiera Rocin Murphy, a wszystko za sprawą bynajmniej nie konfetti, a najnowszej płyty stworzonej wspólnie z DJ-em Koce. And I'm not your girl, I don't have the right. I'm not gonna fly and don't ever reach. Not tonight. I don't wanna kill you with the fright. I don't wanna kill you with it. I know you could deal with a poor little feeling in a dive down in it. Drown in it. Every secret safe with me. Maybe this will stay between you and me. Fight for it. Take it to another level. Oh God. Just ways to make you smile. In my mind. True victims of our time. Take me back. Hard mountains left to Na tle tego digitalu, flat. Co to jest za jakość? A cięty dropami wokal? The Ways w Trójce i Roisin Murphy z albumu Hit Parade. To właśnie z jego powodu artystka pojawi się w Katowicach i występ zaplanowano na piątkowo-sobotnią noc, czyli z 21 na 22 czerwca. Ale to oczywiście nie koniec wielkich uznanych szyldów tegorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Myślę, że w kontekście i formatu festiwalu, no i jego historii, w tym roku najistotniejszy wydaje się Bicep. Duet, przynajmniej w zapowiedziach, bardzo podbija stawkę, odpalając przedsięwzięcie Chroma. To będzie polska premiera tego, nazwijmy go, SAP labelu, SAP szyldu. W tym momencie trudno jeszcze weryfikować, cóż to dokładnie będzie. Dopiero kolejne niki, kolejne publikacje nam to uświadomią. Chroma, czyli z jednej strony sound, z drugiej strony oczywiście przedsięwzięcie wizualne. Przedsięwzięcie, u podstaw którego leży rzecz jasna muzyka. No i jej wiele często skrajnych odcieni, ponieważ panowie od lat tworzą często tylko i wyłącznie do szuflady. Tworzą muzykę przeróżnych stylów, począwszy od ambientu, a skończywszy na techno. Chroma ma mieć jakieś takie, chyba takie mam wrażenie, również zadanie strukturalne, to znaczy, żeby strukturalnie ułożyć to wszystko, trochę chyba na zasadzie podobieństw do tego, jak się tworzy label, jak się tworzy sub-label i tak dalej. I teraz zarówno Andrew, jak i Matthew będą publikować muzykę pod różnymi pseudonimami. W konsekwencji każdy z tych nowych utworów ma być utożsamiany z konkretnym stylem i gatunkiem. No i oczywiście podpisany ma być nickiem jednego z nich, albo dwóch, kto wie. A w kontekście live'owym dochodzi do tego wszystkiego jeszcze poza muzyką niekoniecznie utożsamianą ze stylistyką Bicep. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ten cały aspekt wizualny, który pewnie doda zupełnie nowej jakości tym występom. No i teraz pozwolę sobie przeczytać fragment wypowiedzi Andrew Fergusona udzielonej Hubertowi grupie i opublikowanej na portalu Muno.pl. Nie da się pokazać pełni umiejętności w ciągu 5 lub 10 minut. Myślę, że wielu artystów traci, gdy zaczyna myśleć o muzyce w formie krótkometrażowej. W ramach projektu Chroma mamy szansę na ponowne stworzenie 40-minutowych utworów, co wciąż ma dla nas sens. Każdego dnia przechodzimy między jednym a drugim studiem. No i myślimy, spróbujmy czegoś, co pozornie mogłoby nie zadziałać. No właśnie, od tego jest Chroma. To eksperyment bez żadnych złych decyzji. W dzisiejszych czasach nie można sobie wyobrazić 14-minutowego utworu na albumie, bo po prostu nie zadziała. Chyba że jest ukryty gdzieś tam na końcu. W ramach Chromy możemy robić wszystko, co jest niesamowite i niestandardowe. Nie wszystko jest też skończone. Nie wiemy nawet, ile będzie wydań kolejnych ników. Jesteśmy wolni po prostu, no i zamierzamy przeżywać muzykę i zobaczyć, jak to wszystko się potoczy. Mówił o Chromie Andrew Ferguson, ma wszystko w wywiadzie udzielonym Hubertowi grupie i portalowi Muno.pl. A żeby zilustrować Chromę, no to mamy do dyspozycji na tę chwilę dwa nagrania. Ja dziś chcę przywołać to pierwsze, które ukazało się z SAP tytułem Chroma. Chroma 001 i Helium w programie trzecim. That's it. Potrójne pasmo. Casting your perception. Bad Radio w programie trzecim, czyli pierwszy utwór z zupełnie nowego albumu, wydanego po wieloletniej przerwie. Był czerwiec 2015 roku, czyli 9 lat z wąsem temu, kiedy na rynku pojawił się Alternative Lightsers, to ta przedostatnia płyta, jednocześnie płyta, która ukazała się po tej przepastnej przerwie. Z jednej strony była to ciekawa i w pewien sposób, myślę, elektryzująca wiadomość, że oczywiście Left Field wraca. Nie do końca było wiadomo. Do tego wszystkiego okazało się, że płyta mimo wszystko nie ma takiego charakterystycznego sznytu jak te wcześniejsze pierwsze, 95 i 99 rok. I w związku z tym też publiczność, mimo tego dobrego znaku, że Left Field powraca, wcale nie była jakoś szczególnie zadowolona z tego nowego albumu. A o tej publiczności, o tej szczególnej publiczności opowiem może po utworze This Is What We, czyli tytułowej, jednocześnie otwierającej całość kompozycji najmłodszej płyty, wydanej w roku 2022. Come on. w trójce This Is What We Do, czyli tytułowe pierwsze nagranie z albumu wydanego nie w 22, a w 23 roku. Płyta jakby znacznie bogatsza twórczo zarówno w tej warstwie tekstów, jak i linii basowych, co dosyć podobne do przeszłości z lat 90. Płyta bardziej autentyczna, znacznie bardziej osadzona w łączeniu tego, z czego Brytyjczycy zasłynęli właśnie jeszcze w XX wieku. No i ta historia, ja ją odnajduję na tym najmłodszym wydawnictwie This Is What We Do. Widzę tam ślady leftyzmu. Widzę też ślady albumu Rhythm and Stealth. No właśnie, a do tego wszystkiego jeszcze pewnie warto dodać, że Leftfield to przecież także nazwa gatunku w elektronice, która bierze właśnie ten całe źródło słów od zespołu duetu Brytyjczyków założonego w roku 1989. No dobrze, czyli tak, mieliśmy te dwie płyty w latach 90. W roku 2001 grupa zawiesiła działalność i reaktywowała się, ale już bez jednego z założycieli zespołu, przez Paula Daly'ego. To było w 2010 roku. Leftfield ponownie od tego czasu działa, ale właśnie bez Daly'ego. Jego miejsce zajmuje w tej chwili, tak się przynajmniej wydaje, Adam Wren, jeśli dobrze czytam, inżynier i producent muzyczny. W Katowicach panowie pojawią się w formule live'u. Pojawią się z gośćmi, co jak zapowiada management zespołu, należy traktować jak regularny koncert. No i w jego trakcie pewnie nie pojawi się Rutzmanowa, bo pewnie byśmy o tym już wiedzieli. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale zwłaszcza na tej drugiej płycie też wiele uznanych osobistości pojawiło się, no i właśnie po tę drugą Rhythm and Stealth płytę sięgam, na której rzecz jasna również Afrika Bambata w utworze Africa Shocks. Africa, Bambaataa. Africa Shucks i Leftfield w programie trzecim. Nie wyobrażam sobie, żeby koncert Leftfield na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice odbył się bez tego utworu. A może historia dwóch pierwszych płyt jest już zamknięta? Chyba jednak nie, ponieważ ukazało się wznowienie pierwszego albumu z nowym masteringiem. No i oczywiście to nie jest gwarancją tezy, że ktoś z producentów, któryś z nich próbował w ten sposób dopiąć praw autorskich. Takie myki po prostu się robiło i robi. Mówię tutaj oczywiście z punktu widzenia DJ-a oraz osoby, która kupowała płyty Leftfield. Po prostu, kiedy wypuszcza się takie wznowienie, często może być to właśnie wskazówka, że w ten sposób reguluje się dotychczas niepodpisane sprawy, niewyjaśnione rzeczy. Mówię tutaj oczywiście w kontekście rozpadu Leftfield, no i wznowienia zespołu już bez Paula Daly'ego w roku 2010. Leftfield, koncert na Nowej Muzyce w najbliższą sobotę o 23:00. I będzie to wszystko się działo na scenie Miasta Muzyki. Potrójne pasmo przenoszenie. A dziś właśnie w potrójnym paśmie jeszcze z płyty, a na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach w nocy z piątku na sobotę, być może także z fizycznego nośnika. Mam nadzieję, że to będą właśnie fizyczne nośniki, że będzie w duchu turntablizmu i minimal abstrakt hip-hopu, jak mówiono o jego muzyce. Szanowni, przed nami DJ Crash. Yoshi Hideaki, bo tak naprawdę nazywa się DJ Crash, a przed chwilą w programie trzecim Escape, bo tak, taki tytuł nosi ta kompozycja, która się pojawiła na albumie Kakuzei. I muszę przyznać, że naprawdę jest to dla mnie bardzo dobra wiadomość, że DJ Crash wystąpi na Tauronie, bowiem zdaje się, że kiedyś już występował, ale to chyba gdzieś jeszcze na samym początku. Nie wiem, czy na pewno, aby w Katowicach, gdzieś na pierwszej albo na drugiej edycji Nowej Muzyki. Nie wiem, czy Państwo widzieli Scratch, film o kulturze płyty winylowej. Tam jest DJ Crash pokazany jako mentor. Mam wrażenie, że reżyserzy wynieśli go nawet wyżej niż DJ Shadow, niż Afrika Bambata. Pewnie trochę przesadzili, niemniej jest dżentelmenem przykuwającym uwagę. Mam nadzieję, że to wszystko się będzie działo wedle starych prawideł, że to będzie występ z dużą szczyptą turntablizmu, bo może przypomnę, że DJ Crash jako pierwszy w historii potraktował gramofon jak instrument i zrobił to publicznie na nagraniu. W trakcie występu do tej pory próbowano w garażach, w studiach, rejestrowano zaraz, bo nie za bardzo było wiadomo, jak czuć winyl i jak dobrze ustawić system, żeby w trakcie skreczowania na pewno ramiona, czyli adaptery, nie uciekały z tejże płyty winylowej. Crash ze swoimi smukłymi, długimi dłońmi, kapitalnie to na zdjęciach też wygląda, po raz pierwszy właśnie zagrał na gramofonie w trakcie publicznego występu. Muszę sprawdzić, na której płycie można znaleźć ten take. Ponad 20 płyt, pełnometrażowych płyt na swoim koncie. Cóż, DJ tej wagi co DJ Shadow, gentleman, który otwierał i zamykał okres mody na samplowanie. Mody to może źle powiedziane, ale bardzo przyczynił się do rozwoju samplingu na świecie. No i sam stworzył i właściwie to jest z kilkoma innymi zawodnikami jedynym przedstawicielem tego gatunku, czyli właśnie abstrakt minimal hip-hopu. Często hip-hopu, to jest też ciekawe, bez wokalu, bez MC. No właśnie, ale Crashowi można. Nadrobimy brak ludzkiego głosu i zaproponuję teraz kompozycję, powiedziałbym bardziej radiową. Killing the Motion i Crash z pięknej płyty, która zaczyna się od sprayowania, od take'ów zarejestrowanych w trakcie akcji malowania pociągów w latach 90. Ale my nie o tym, my o czymś bardziej przyjemnym. Only a blur of his own shadow. A bird in a cage that sings his soul fit. I believe a blind man can see deeper than me. I call past the trees tall for the spirits. Help me banish doubt from the heart of sin.